Anlatayım. Hmm. Mesela biz insanı topraktan yarattık. Hmm. Bunun anlamı insanı maddeden yarattık demektir. Tamam, toprak. Evet. Bir yönü bu. Evet, doğru. Tamam. Ayette canlı da cinli değil bak. Can ayrı, cin ayrı mı tabii, oluyor? Tabii, cini anlattık yani can da. Yine bu varlıklardan olmasına rağmen sırf enerjik grubunu şey yapıyor. Yani soyut olanlar var ya. Soyut. Onları da biz ateşten yarattık diyor Cenab-ı Hak. Soyut olanlarını. Soyut o. Bu Rahman 14-15'te görürüz. Hicr suresinin 26-27. Ayetlerinde görürüz. Canlı da ateşten yarattıktır. Ateş de bugünkü fizikte enerji demek. Enerji. Evet. Bazı cinler vardır. Yani enerjik varlıklar evet. dediğimiz yani soyut varlıkları biz ateşten yarattık, enerjiden yarattık. Kaba insan görünen şeyleri de maddeden yarattık. Tamam. Evet. Anlamındadır. Hmm. Yoksa insanı topraktan yarattık dediği zaman yani bildiğin o topraktan diye toprak olarak ele alınmaz yani. Hmm. Bu bütün bilim adamlarınca da herkese bilinen evet. ve kabul edilen bir gerçektir. Evet. Şimdi enerjik varlık dediğiniz zaman, şimdi burada cin şeyine baktığımız zaman ki özellikle o ayetlerle ilgili şey yaptığımız zaman birisi iblistir. İnsanın düşünce yetisidir. İnsan hem enerjik varlıklarla donanımlıdır hem de madde yani topraktan yaratılma. Madde boyutu var. Madde boyutu vardır, enerji boyutu vardır. Mesela insanın aklı, göremeyiz. Düşünce yetisi, dikkat unsuru, hafızası, bütün bunlar enerjik varlıklardır. Görünmüyor ama var. Bunlar evet. vardır ve tamam. bunlar enerjiktir. Enerjik. Hiçbir zaman için insanın aklını soyut olarak laboratuvarda elimize alıp enini boyunu ölçemeyiz. Bu enerjidir. İnsanın hafızasını ölçemeyiz. Dikkatini ölçemeyiz. Bu psikolojide dediğimiz, testler oluyor mesela. Onlar nasıl? İnsanın evet. psikolojik yönleri. Hayır onlar tespit, onların varlığını şey yapar. Yani biz bunu hani ölçülen üç boyutlu olarak. O ölçülen. Üç boyutlu olarak gösteremeyiz yani. Tamam. Görünmediği için. Bunlar görünmediği evet. için. Tamam. Bunlar soyut varlık olduğu için. Cenab-ı Hak onları enerjiden yaratmış. Onlar enerjik varlıklardır. Onları laboratuvarda üç boyutlu olarak evet. göremeyiz, bilemeyiz onları. Tamam, onu psikolojik deneylerle vesaireyle ölçmeler, değerlendirmeler yapılır. Test o ayrı yapılır, bir konu. Evet. Şimdi bu iki noktayı da insan ve cin ve yaratılış noktalarını ele aldık. Evet. Öyleyse şimdi gelelim Kur'an'daki cinlere. Kur'an'da nerede cin. Nerede geçiyor? Şimdi Kur'an'da cin. Şimdi Kur'an'da cin sözcüğünü birincisi Kur'an'da Cenab-ı Hakk'a nispet ettikleri Arap dilinde yakın olanlar için kullanmışlar. Melekler için kullanmışlar. Şimdi Saffa suresinin 158. ayetinde onlar gizli güçlerle Allah arasında bir hısımlık bağı kurdular diyor. Müşrikleri kastediyor değil mi? Müşrikler kastediyor. Evet. Allah'ın cinden yakınları var, oğlu var, kızı var gibi bir şey yapmışlar. Evet. Bu isimde kullanmışlar. Şimdi Sebe suresinde yine aynı şekilde tutmuşlar bu gizli güçlere, yani cinlere, gizli güçlere adamların taptığı, bunları ilah edinmişler. İnsanlar. Onları konu ediliyor. Evet. Şimdi bunları hep görüyoruz. Yine Kur'an'da Kehf suresinin 50. ayetinde, bak bu enteresandır. Evet. Cin sözcüğü insanın iblis dediğimiz düşünce yetisi için kullanılmış. Onun için de kullanılıyor. İblis için de cin evet. veriliyor. Evet. Şimdi orada bakıyor. İblis görünmez varlıklardandı. Yani bunun anlamı enerjidendi. Bunu orada net olarak görüyoruz. Evet. Kur'an'daki kullanımını. Bak hiç tanımın dışına çıkılmıyor. Hiç evet. kültürel veyahut da folklorik anlamdaki cinle hiçbir yaklaşımı da söz konusu yok. Evet. Hiç algı şey yok. Şimdi ana noktaya geldiğimiz zaman bir başka şey. Şimdi soyuttan somut bölüme geçeceğiz. Kur'an'da kendileri görülse de, yani somut olarak görülse de, kimlikleri açıkça belli olmayan kişiler için kullanılmış. Kimlikleri belli olmayan. Kimlikleri kesin olarak belli olmayan kişiler. O toplum içinde tanınmayan, bilinmeyen. Şimdi bunun Kur'an'da bazı örnekleri var. Kur'an'da örnekleri. Şu anda hatırıma gelen 3 tane bunun yeri var Kur'an'da. Birincisi çok çok zikredilen, herkese de çok yanlış inanç olarak kabullenen Süleyman Peygamber'in çalıştırdığı cinler. Cinleri o çok meşhur, evet. Süleyman Peygamber'in cinleri. Bu çok önemli. Evet. Şimdi Süleyman'ın Peygamber'in cinlere hükmettiği, onları çalıştırdığı, onlara iş gördürdüğü, saraylar falan yaptırmış. Saraylar yaptırdığı, evet. Gemiler yaptırdığı, dalgıçlık yaptırdığı, köprüler yaptırdığı, hatta askeriyenin askere sefere giderken levazım, kazan, yemek kazanları vesaire büyük gibi kazanlar şeyler geçiyor. Yaptırdı. Ve hatta o Süleyman Mabedi dediğimiz mabedi çalıştırırken de hep onları kullandı. O Kudüs'teki Süleyman Mabedi. Kudüs'te evet. Onları Süleyman Peygamber'in de cinleri var. Şimdi Süleyman Peygamber'in cinleri halk kültüründeki görünmez cinler mi? Ama ya, görmesi lazım ya bir iş yaptığına göre yani evet. Madde kendi şimdi, kalkıp oraya. Şimdi bunu Sebe suresinin 12-14. Ayetlerinde görüyoruz. Evet. Süleyman Sebe Peygamber'in cinlerini Sebe suresinin 12-14. Gayet iyi şekilde net olarak uzun uzun görülür. Aynı şeyi Neml suresinin 19. ayetlerinden de İfrit diye birisi var. Hani İfrit. Sebe Melikesi'nin tahtını getiren şey o cinlerdendir. O da Süleyman Peygamber'in cinleri neyse bu da onlardan olacak. Ama şimdi Süleyman Peygamber'in cinleri neydi? Cinleri neydi? Esas onu biraz somut olarak olması somut lazım. Somut olarak var. Onlara. Çalıştırılıyor. Biliniyor. İş yapıyor. Eser ortaya koyuyor değil mi? Evet. Şimdi tarihe baktığımız zaman tarihte Süleyman Peygamber'in babası olan Davut Peygamber'in biliyorsunuz o da aynı Süleyman Peygamber gibi hem peygamber hem de kral. Kral. Hem hükümdar hem, hem de peygamber. Peygamber. Evet. Şimdi buraya tarih kitaplarına, tarih ansiklopedilerine bakarsanız veyahut da tarih nitelikli olarak Kitab-ı Mukaddes'e baktığımız zaman evet. Orada Kitab-ı Mukaddes'in 1. Krallar, 2. Tarihler bölümünde bu olaylar uzun uzun anlatılır. Tafsilatlı biçimde anlatılıyor. Evet evet. Burada yani Kitab-ı Mukaddes bir bölüm, inanç bakımından şimdi, değil de tarih ikinci, kaynak olarak bakabiliriz değil mi? 2. tarih bölümünün 11. babı tamamen bu olayı anlatır. Buraya baktığımız zaman Süleyman Peygamber'in, Davut Peygamber'in cinleri, öyle ikisi birden de sonradan miras olarak Süleyman Peygamber'e kaldı bu şeyler. Halk gündeki cinler değil, babası Davut Peygamber'in hünerli, zanaatkar adamları ve onlara ustabaşılık yapan Sur Kralı'nın gönderdiği Hurram Baba'nın emriyle hünerli yabancı işçilerdir. Sur Kralı onları göndermiş. Komşu bir devlet, komşu bir devletin yabancı işçilerdir. İş yapsın diye gönderilen işçiler. Evet. Bunlar kimliksiz, kişiliksiz, hünerli ama hani ceplerinde nüfus cüzdanları yok. Ve Süleyman Peygamber'in toplumunca da bilinmiyor, tanınmıyorlar yani. Kimliklerini bilmiyor. Hayır, bunlar herkes kalabalık işte yabancı kalabalık. İşçiler getirilmiş. Ameli işçiler gibi. İnşaatta çalıştırıyor, emrinde çalıştırıyor, ordugahta çalıştırıyor, sefere gideceği zaman köprüler yaptırtırıyor. Dedim ki bunlar babası tarafından getirilmiş, sonradan da baba ölünce oğlu Süleyman Peygamber'e miras kalmış. O da bunları hala koruyor. Burada esir gibi tutulan, nüfus cüzdanları alınmış, adı, soyadı, ana adı, baba adı, geçmişi, geleceği bilinmeyen adamlar demek. Ama insan. İnsan tabii canım. Yani tabii. Ve hünerli insanlar. Sanatkar. Ve bunlar öyle bir duruma gelmiş ki, bir başka ayetlerde bunu ileride şeytan konusunda göreceğiz. Süleyman Peygamber'in sultasından, zulmünden kurtulmak için de çaba harcayan kişiler. O baskıda artık sıkılmışlar yani. Tabii sıkılmışlar. Evet. Şimdi sıkılmışlar. Yabancı adamlar sıkılmışlar. Evet. Birincisi Kur'an'a baktığımız zaman cin sözcüğü işte burada Süleyman Peygamber'e babasından miras kalmış Sur ülkesinden getirilmiş hünerli kimlikleri, kişilikleri ellerinden alınmış kişiler, yabancı kişiler. Yani bu Sur kralı Davut peygamberi gönderiyor bu işçileri. Evet. Davut peygamber vefat edince, ölünce oğlunda. Süleyman peygamber aynı işçileri çalıştırmaya devam ediyor. Sayın Yılmaz, bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Verelim. Değerli izleyenlerimiz, bizi izlemeye devam ediniz. Kısa bir ara veriyoruz. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, bu cin konusu gerçekten çok çarpıcı bir konu. Biraz evvel bu cinlerin görünmez olduklarını, soyut, somut durumların olduğunu, Kur'an'da hangi yerlerde geçtiğini izah etmeye başlamıştınız. O konu yarım kalmıştı. Aynen, evet. Devam edelim isterseniz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir de peygamberimizin muhatap olduğu cinler var. Evet, Kur'an'da yani geçiyor. Süleyman peygamberin gibi, onun muhataplığı gibi peygamberimizin de muhatap olduğu cinler var. Bu konuyu, peygamberimizle muhatap olan cinler konusunu Kur'an'da Ahkaf suresinin 29-32. Ayetlerinde ve cin suresinin, bir de Kur'an'da cin suresi var. İsmi suresi. Evet. Onun da 1 ile 15. ayetlerinde uzun uzun anlatılır. Evet. Şimdi burada cinden bir grubun peygamberi ziyaret ettiği, Kur'an dinledikleri uzun uzun anlatılır. Şimdi tarihe baktığımız zaman bunlar, bu cinlerin halk arasında, önce o tarafını anlatayım. Peygamberimizin, cinlerin de peygamberi olduğu, cinlere de hani peygamberlik ettiği söyleniyor. İman ettikleri onların filan söyleniyor. Evet. Şimdi bu durumda, halbuki Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın ayetlerinde peygamberimizin min enfusikum, sizin kendinizdendir, İnsanlara gönderildi, beşer oldu ifade edilir. Hatta bir ayette yeryüzünde dolaşanlar, yeryüzündeki kimseler melek olsa biz onlara peygamberi melek yollardık der. Evet. Peygamberimiz yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, insan olduğuna göre onun içinde İnsanların peygamberi onlarla daha iyi ilişki kursun diye insandan gönderilmiş. Bunlar uzun uzun anlatılır. Bunu peygamber bahsinde de biraz bu konulara değinmiştik. Peki buradaki peygamberimize muhatap olan cinler kim? Neden cin? Surede yazıyor o şekilde, dinlediler diyor mesela. Evet. Geldiler, Kur'an'ı dinlediler. Evet. Hatta şöyle arz edeyim ilk şeyini. Olay herkes gidip mealden okumasına gerek kalmadan olayı burada peygamberimle ilgili olanı ayetlerden okuyuvereyim. Hı. Hani biz gizli ajanlardan, burada cin sözcüğü geçer de biz bunu gizli ajan diye çevirdik. Kur'an'ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik. Hı. Onlar Kur'an'a hazır oldukları zaman susun dediler. Sonra Kur'an'ı dinleyince de birer uyarıcı olarak toplumlarına döndüler. bizzat dinlemişler ve toplumdan gitmişler. Evet, Kur'an'ı dinlemişler. Evet. Kur'an'a inanmışlar. İman etmişler. İman etmişler. Sonradan da toplumlarına dönmüşler. Onlar, ey toplumumuz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen ve sadece içinde konu edilenleri tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola kılavuz olan bir kitap dinledik. Tevrat'ı da biliyorlar demek ki. Evet, Tevrat'ı yani da biliyorlar. Onu tasdik eden dediklerine göre. Tevrat'ı da biliyorlar. Dinler hakkında bilgileri var. Ey toplumumuz, Allah'ın davetçisine karşılık verin ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Toplumlarına tebliğ görevi yapıyorlar. Bizim inandığımız gibi siz de o Kur'an'a, o davetçi peygambere inanın ki kendinizi kurtarabilirsiniz. Helaha ulaşırsınız. Her kim Allah'ın davetçisine karşılık vermezse bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun için Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın kimseler de yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedir dediler. Evet. Kendi toplumları bunu tebliğ ediyorlar. Kur'an. Evet, evet. İnandıkları İslam'ı geliyorlar, kendi toplumlarını anlatıyorlar. Söylüyorlar. Bu grup. Burada cin diye geçiyor. Evet, cin diye geçiyor. Evet. Ahkaf suresinde. Şimdi bu bir. Bunun ikinci bir teyidini alalım. Cin suresinin 15. 1 ila 15'te konu edilir ama ben sadece başını biraz okuyuvereyim. De ki, bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur'an dinleyip de, şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik. Bundan dolayı biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Gerçek şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O bir dişi arkadaş ve bir de çocuk edinmemiştir. Evet. Burada peygamberimize hitap ediyoruz yani. Peygamberimize şimdi o bu grupla peygamberimiz muhatap olmuş. Kur'an'ı anlatmış, Kur'an'ı dinletmiş. Onlar da kendileri ülkelerine dönmüşler. Evet. Ülkelerine döndükleri zamanda da neler olduysa gayb ya o, gaybı Allah biliyor. Bu defa o olanı biteni Rabbimiz vahiyle, Kur'an'la şimdi hem peygamberimize bildiriyor hem tüm insanlığa bildiriyor. Çok enteresan. Peygamberimiz de tabi onlar oradaki şeyi bilemez de onu tabii, Allah bildiriyor. Hayır orada konuştu tabii. Dinledi ama onlar gittikten sonra ne oldu? Ne oldu? Onu peygamberimize Allah bildiriyor bizzat. Evet. Evet. Şimdi bu nedir? Siyer'e baktığımız zaman, peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, peygamberimizin akabe görüşmeleri. Akabe biatları diye geçer. Evet, evet. Akabe biatları. Akabe sözleşmeleri işte bunun evet, şeyleri. Biat, akabe biatları. Bunlar kimdi? Bunlar Medine'lilerdi. Yesrib. O zaman ismi Yesrib. Evet. Değil mi? Yesrib'den gizlice gelip, kendi kimliklerini, kim olduklarını açıklamadan peygamberle randevuleşip peygamberle Akabe denilen bölgede gizli gizli görüşen o günkü Yesrib halkıydı. Yani insandı onlar da. Evet insanlardı. Evet. Ama gizli geldilerdi, gizli görüştülerdi. Gizli geliştiği, gizli görüştüklerinden o zaman için ne olur ne olmaz diye ben falanın oğlu filanım, falanın oğlu filanım diye kendilerini açıklamadıklarından dolayı da bu gruba cin. Cin adı verilmiştir. Evet. Ve bu ara şunu da arz edelim. Yabancı dillerdeki mesela ajan sözcüğü dil bilimcilerin izahıyla Arapçadan geçmedir. Cin kökünden gelim. Evet, cin sözcüğü, can, cin. Arapçadaki cin sözcüğü, işte böyle kapalı varlık, kimliği, kişiliği, net bilinmeyen varlık anlamındaki cin sözcüğü, yabancı dillere ajan diye geçmiştir ki bu da Emeviler döneminde, şimdiki İspanya'dan, hani Endülüs'ten bunlar olmuş, dil bilimciler bunu gayet iyi yabancı kelimesinde bile o şey var zannedersin. Şimdi yabancı sözcüğüne şeye gerek, ben ajanla cini hani ilişkilendirme noktasına şey yaptım. Birincisi bu. Peygamberimizin çeptir. Şimdi Kur'an'da bir başka cinden daha bahsedilir. Yine Cin suresinde mi? Yine Cin suresinde. Cin suresinin 15'inde hani biz orada gizli gelip gizli görüşen kişilere cin demiştik ya. Evet. Bu adamlar halkı karşısına alıyor. Hani kendileri inanmıştı gittiler. Ya. Ha. Gittiler, ülkelerine vardılar. Tamam. Halka gerçeği anlatıyorlar. Biz hak kitaba inandık, siz de inanın diye tebliğ ediyorlar ya. Evet. Şimdi bu olayı anlatırken orada enteresan bir noktaya şey yapıyorlar. 6. ayette orada konu ediliyor. Bu adamlar, ifadeyi önce Kur'an'dan okuyalım. Gerçekten de insten, yani çok iyi tanıdığımız kimselerden bazı kimseler, cinden tanımadığımız yabancı kimselerden bazı kişilere sığınırlar idi. Böylece de o yabancı kimseler onların azgınlıklarını, ahmaklıklarını artırırlardı. Şimdi neler olmaktaymış Medine'de, evet. Yesrib'de? İslam'ın inkişafını öğrenen Medineli o ileri gelenler, tağutlar var ya. Evet. Bu defa Medine'deki gelişmeyi engelleyebilmek, İslam'ın inkişafını kırabilmek için oraya gizli casuslar yollamışlar. Korkularından oraya yayılmasın diye. Oraya yayılmasın diye ki bu daha sonradan büyük deşifre olacak oradan. Buraya yolladıkları casuslar da orada faaliyet gösteriyorlar. O casuslarla Yesriplerden bazıları da işbirliği yapıyor. Burada bu hitabı yapan, toplumuna hitap eden bu grubun lideri, biraz evvel Kur'an'da gizli ajan diye gizli geldiğinden cin adıyla, cin sözcüğüyle, cin niteliğiyle yer almıştı ya. Evet. Bu defa kendisi ins bilinen birisi oluyor. Kendisi ins ol, insan. Ha, evet. Medine'deki gizli casuslara da cin diyor. O Mekke'den gelenlere. Ha, Mekke'den gelenlere ajanlara de cin diyor. İşte o zaman cinnin bir görünen bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Hayır, bu defa önceden evet, cindi. Oradaki gizli kapalıyken cindi. Kimliği, kişiliği açıktayken kendisi ins oldu. Kendi bu defa toplumunda. Orada kendi toplumundaki kimliği, kişiliği tam net olmayan bir insana da cin diye hitap ediyor. Doğrulamış oldu ayet kendisini bu evet, şekilde, ayet. İkili bir her şekilde. Her iki şeyde de ayetteki burada bu ikileme, 6. ayetteki şey, cin sözcüğünün yanlış anlaşılmamasını, gizli bir varlıklarla ilişkilendirilmemesini için Cenab-ı Hak bu ayette mutlak surette kendi şeyini sağlamasını kendi bünyesinde yapmış oldu. Onun için Kur'an'da cin dediğimiz zaman bir de gizli ajan kimliğini belirtmeyen adam niteliği vardır. Kimliğini gizleyen. Kur'an'da da bu kimliğiyle şey yapılıyor. Şimdi bu sonunda da bunu göreceğiz ki ayetin sonunda, paragrafın sonunda bu akabe biatlarında peygamberimize de göç ettiği zaman, kıyam ettiği zaman, Mekke tağutlarına kıyam edip isyan ettiği zaman, baş kaldırdığı zaman etrafında yardımcı olacağı keçe gibi onu sıkı tutacaklarına dair de hani biat vardı ya. Biat. Demin siz bir akabe biatı demiştiniz. Tarihte öyle onu, geçiyor. Evet. Ne zaman ki Abdullah kıyam etti diyor. Biz onun etrafında keçe olacağız. Koruyoruz keçe gibi onu. Koruyacağız. Saracağız, ona kimse zarar veremesin. Yapacağız, ona yardım edeceğiz dediler. Ve neticede de bu sözün karşılığı sonucu olarak da peygamberimizi oraya hicrete davet ettiler. Peygamberimiz oraya bu davet üzerine, bu görüşmeler üzerine Yesrib'e gitti. Ve onu orada evini hazırladılar, damını hazırladılar. Ve kendilerine o gün içi bir devlet başkanı muamelesi yaptılar. Ve orada İslam'ın inkişafı orada gelişti. Çok enteresan. Şimdi cin kavramının Kur'an'daki boyutu bu. Bu noktaları, Kur'an'daki geçen noktaları bu. Ama bir de burada, vakit var herhalde biraz. Var, evet. 15 dakika süren var. Şimdi Kur'an'da cinnin bir başka boyutu daha var. Yani bu sözcüğü tam tamına anlamamız için Kur'an'da bir başka boyut daha var. Evet. Bu boyut da şu. Kur'an'da baktığımız zaman ins ve cin kalıplarının kalıp haline beraber geçtiğini. Evet. Yani bunu şöyle arz edeyim. Bu kalıbı tabii Kur'an'da çok yerde var da sayısı bir hayli fazla. Ben hep sayıları fazlalıktan değil sadece örnekleme bakımından hani çocuklara falan ezberletilen Gulenzu Rabbin Nas suresi var ya. Nas. Onun sonunda minel cinneti ve nas. Cinneti ve nas. Hem insan hem cin. İkisini beraber zikrediyor. Ha işte bu aynı. Bu bir başka versiyonla ifade edilir orada. Evet. Yine cin ve ins demek o. Hmm. Minel cinneti demek. Cinler ve nas da insanlar evet. gibi. Yani bilinen varlıklar, bilinen varlıklar. Ayrı ayrı. Ama ikisi bir kalıpta olursa ne olur? Zıt. İki zıttı bir arada bir şey yapıyor. Minel cinneti ve nas. Evet. Minel cinni vel insi gibi bunun kullanımları vardır. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu olayı çok yerde hani daha önce ibadet konusunda da söylediydik. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. Ben ins ve cinni bana kul olsunlar diye yarattım. Yaratmıştım, evet. Burada insanları ve cinnileri diye çevrilirdi. Evet. Halbuki öyle bir anlam yok. İşte ikisi beraber olduğu zaman anlam nereye gelir? O zaman nasıl anlaşılacak? Evet, evet. Doğru. Hem insanları hem cinleri mi Allah kendisine kulluk olsun diye yarattı? Yoksa? Yok, başka varlıklar Allah'a kul olmayacak mı? Olmayacak. Tamam mı? Melekler diyelim Allah'a kul değiller mi? Falan gibi burada konular burada çıkıyor. Böyle tabii çok sorunlar da ortaya çıkar bu noktada. Öyleyse ins ve cin ne demek? İkisi bir araya geldiği zaman olay ne olur? O zaman bilinen veya bilinmeyen şeklinde anlaşılabilir şimdi, mi acaba? Şimdi haliyle o olacak da şimdi şöyle bir şey var. Biz bunu önce dil bilgisindeki belirli pratiklere yönelmemiz gerekir. Pratik. Dil bilgisi. Evet. Şimdi ben size diyorum ki misal. Evet. Gece gündüz çalıştım. Gece gündüz. Gece gündüz çalıştım. Sürekli yani. Değil mi? Ha, yani sürekli. Sürekli yani. Gece ayrı. Şimdi ben ayrı gece gündüz çalıştım dediğim zaman siz benim bir gece çalıştığımı bir de gündüz çalıştığımı anlamıyorsunuz. Lafsi olarak bakılırsa öyle anlaşılır ama esas anlamı da devamlı anlamı anlaşılır. Ha, sürekli çalıştım. Evet. Çok güzel. Değil mi? İşte evet. Bu. Bunu mesela Cenab-ı Kur'an'a bakarız. Rabbül Meşrigayn ve Rabbül Mağribi. Allah doğunun batının Rabbidir. Doğu batı. Yani kuzey, Allah güneyin, doğunun batının Rabbidir da. Peki güneyin kuzeyin Rabbi olmaz mı? Değil midir? Kuzeyin güneyin de olur ama o artık deyimleşmiş. Her bütün, her yönün Rabbidir. Her yönün Rabbi anlaşılması şimdi, gerekir. Burada, evet. Bunda da evet. Her yön. Evet abi. Şimdi bunu çoğaltacağım şimdi. Dünya ahiret ifadesini beraber kullanırız. O da beraber tamam kullanılıyor. Mesela Kur'an'da bir şey vardır. Vela ratbim vela yabisin. Yaş kuru ne varsa. Her şey vardır, evet. Bunun anlamı bir yaş bir kuru mu var? Her şey. Şimdi yine sabah akşam sözcüklerini kullanırız. Devamlı her zaman. Mesela Firavun'un azabı çekilirken sabah akşam onlar ateşe arz olunurlardır. Devamlı. Yani sabah akşam ayrı ayrı şey, bir saatliklerim şimdi, var yani. Yine şu Allah yolunda ölenler nimetlendirilirken sabah akşam nimetlendirilir dediği zaman. Yani bir yemek vakti gibi değil. Bu her yani zaman. Yani orada değil şeyler mi? Yani bir şeylerin beslendiği gibi bir sabah tabii yem verilir. Aşk, çocuklara öyle mi yani? Besleme saati gibi yani, değil. Her zaman. Bu her zamanı değil mi? Öyle evet ifade eder. Yine yine sağda solda ne varsa deriz. Sağ sol birbirini. Etrafımızda ne varsa. Etrafta ne varsa. Mi? Her yerde ne varsa gibi bunları şey. Yine bunu İleri geri konuşma deriz. Hem ileri hem geri. Böyle olur olmaz konuşma. Olur olmaz aynı şey gibi söylüyoruz. Olur o da anda da var. Aynı şey yani olur olmaz gelmez evet falan gibi. Bu sadece evet Arapçada değil yani. Evet. Türkçede de olduğu gibi var bunlar gördüğümüz gibi. Bunu ben sordum. Japonca'da da var. Başka aynı tabirler. Fransızca'da da var. Yani dillerin hepsinde bunların hepsi söz konusu. Şimdi mesela geliş gidiş. Geliş gidiş. Bunu çoğaltabiliriz. Tamam. Bu çok yani kısacası. Evet örnekleri. Öyleyse şimdi geldik ana konumuza. Ana konu cinnin esas. Biz bu yani böyle iki zıt anlamlı sözcüğü bir araya getirdiğimiz zaman yeni bir anlam alma dilin bir geleneğidir, bir kuralıdır. Kur'an'da da iki zıt sözcüğü bir araya getirdiğimiz zaman ins ve cin sözcüğünü bilinen bilinmeyen varlık. Bilinen varlıklar, bilinmeyen varlıklar. Gördüğünüz varlıklar, görmediğiniz varlıklar. Dediğimiz zaman ikisini bir araya getirdiğimiz zaman buradan çıkaracağımız anlam ne? Tüm varlıklar. Tüm varlıklar. Evet. Tüm varlıkları diyeceğiz. Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dediği zaman ben tüm varlıkları, yani bir insanla cinli değil, tüm varlıkları, bana kulluk olsun, diye yarattım. Şimdi bunu daha bir şey açacak olursak, mesela ins, şu andaki yaşayan insanları, cin dediğimiz zaman da geçmişte yaşamış insanları da, gelecekte yaşayacak insanları da, daha onlar hani şey cin boyutunda daha dünyaya gelmediler. Biz de geçmişleri bilmiyoruz. Onlar da onlar, bizim onlar için. Onlar da cin boyutunda bizim için. Şey anlatabiliyor muyum? Evet. Onları da ben, diyor Allah, bana kul olsunlar diye yarattım. Onlar imtihanı verdi, gitti gerçi. Ama gelecekler de şimdi var. Şimdi yine ins ve cin kalıbını şeyde görürüz. Çok enteresan. Orada bir Rahman suresinin 33'te Cenab-ı Hak yine kendi ayet ve alametleriyle kendisine inandırmak için insanlığa bir tebliğatı var. Evet. Ya maşeral cinni vel ins. Ey ins ve cin toplumu der. Yine biz klasik anlayışta bir ey insanlar, ey cinliler diye böyle öz. Hayır, halbuki. Yine de ey maşeral cinni vel ins. Evet. Ey bugünün ve yarının insanların hepsi. Herkes. Evet. Evet. اِنْ اِسْتَتَغْتُمْ اَنْ تَنْفُزُوا مِنْ اَخْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ فَنْفُزُوا Eğer ki yerin, göğün, yerlerin, göklerin kuturlarından, çaplarından, derinliklerinden, ötelerinden çıkıp kaçmaya, nüfuz etmeye, işlemeye, oralara gücünüz varsa hemen yapın, hiç beklemeyin. لَا تَنْفُزُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ Ancak bunu bir güçle, bir kuvvetle, ki bunun teknoloji diyebileceğimiz şey, bununla yapabilirsiniz. Yerin diplerine de bununla inebilirsiniz. Uzaya da bunlarla çıkabilirsiniz. Teknolojiyle çıkabilirsiniz. Bu sultan gücüyle bunu hemen çıkın. Hemen, hemen, hemen. Bu, evet. Ve, ey bugünün ve yarının insanlar, ey tüm insanlık, hemen bunu yapın. Hadi yapın bakalım. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın nimetlerini nasıl yalanlayacaksınız? Evet. Nasıl yalan? Rahman suresi. Onun için değil mi? Evet. Şunu bilelim. Kur'an'la insanlık muhataptır. Öyle cinmiş, şeytanmış falan filan öyle bir şey yoktur. Evet. Allah bizi öyle birileriyle de muhatap etmemiştir. Dediğim gibi ateşten yaratılan, yani enerjik varlıklar da cindir. Evet. Bir de öbür boyutu vardır. Ötekiler de instir. Sayın Bunu da böyle bilelim. O kadar güzel izah ettiniz ki hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Sohbetimiz de çok tatlıydı. Fakat süremiz doldu. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz bitmiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.